ci dziś, że przyszło to, co miało przyjść. Gdy zamykasz na noc drzwi, znów słyszysz ten cichy pis. Zawsze przyjdzie, co ma przyjść. Choćbyś zegar popchnął w tył, nagłym błyskiem wrócić myśl, że przyszło to, co miało przyjść. Rzucał los. Setki dobrych rad, jak nie dać się i o co grać. W tym świetniku kula wiatr. Pomyślmy, ile to już lat. W tym świetniku kula wiatr. Przyjdzie, co ma przyjść. Choćbyś zegar popchnął tył, nagłym błyskiem wrócić, że przyszło to, co miało przyjść. Nagłym błyskiem wrócić, że przyszło to, co miało przyjść. Zespoły Wilki i Exodus. A teraz będzie prawdziwa parada gwiazd. Największe zespoły z lat 80. Rozpoczniemy od grupy Manam. Thank you. siebie spokojnie do chwili, gdy gniew rozsadza formy, a treść eksploduje, eksplozja. Szara mgła, Różo, róża wschodu, róża, wonna róża, róża, róża wschodu, róża, słodka róża. Ach, nadciąga burza, burza, groźna burza. Już milknie oddech, już, już cichnie śmiech. Parada słoni, jak na dłoni, przeciąga z gracją cinemna. Wielkie przeboje grupy Manam w Nocnej Polsce, chociaż utwory, które ostatnio troszkę rzadziej pojawiały się na antenie, są popularniejsze zdecydowanie. To była Eksplozja, Digrance i Parada Słoni i Róża. Tej Parady Słoni nie słyszałem naprawdę bardzo, bardzo dawno. No to kolejna wielka gwiazda Republika. Lodowcy już pod nas, a potem

pływo tkwie głową na dnie. Zakopany niczym stróż, chcesz mnie spotkać. Głowę obok w siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Nie mam sny w marchewkowym. Stanie jest najlepiej mi. Rosnę sobie gołem głowa górą nać. Kto mi powie, co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Trzy przeboje grupy Lady Punk, Mała Lady Punk, Wciąż Bardziej Obcy i Marchewkowe Pole. To filmowo-rysunkowy od dwóch takich, co ukradli księżyc, temat. No, powiedziałem o tym i jeszcze jednym. To i kolejne, i ostatnie dzisiaj w Nocnej Polsce to zespół Perfect.

leci jak leci, bo ty kochasz te rzeczy. A też bez skrupułów, lecz zostaw mi ściany. Przytrzymam się muru, gdy będę pijany. I precz! Wyspa, drzewo, zamek, kołysanka dla nieznajomej i idź precz. W trzech utworach zespół Perfect i kończymy nocną Polskę. I kolejnego nie będzie, chociaż można by wymieniać i Lombard, i Izabelę Trajanowską, i Budkę Suflera, i parę innych również. To była nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Hołk na koniec. Transmission to your heart. Transmission.